hoşgörü ve diyalog vetiresi, bu güzel bir şeydi. Yani bu meseleye bakınca sadece ben çok defa işin içinde bana göre kanaati vicdaniyemle orada çelişkiler yaşadığım durumlardan ötürü odama kapanıp dünya kadar ağladığımı Allah biliyor. Bir yanıyla öyle ızdırap çekiyor fakat bir yanıyla da seviniyordum ben. Size hep arz etmişimdir. Operadan bir kadın gelmişti, oturuyordu. Çok kibarca davrandı. Bey de yanında oturuyordu. Oradaki o konuşma esnasında muhataplarımız belki değişik dünyadan insanlardı. Farklı mülahazanın insanlarıydı. Farklı kültür ortamının çocuklarıydı. Temel mevzuum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa temel mevzumuz. Yer yer söz ona geldiğinde ben tam baştan bakmadım ama bir aralık gözüm o kadına ilişti. Namı Celil Muhammed'i ne zaman geçse sallallahu aleyhi ve sellem ediyor kadın baktı. Şimdi bunlar beni öyle sevindiriyordu ki bir yerde yabancı kalmış böyle, uzak kalmış. Efendimizle tanışması çok önemli bir şey. Ve niceleri dediler ki meğer çok yanlış anlamış, çok uzak durmuşuz dediler. Ama hasımların sizin yaptığınız bu güzel şeylerden rahatsızlık duyacağını hesaba katmadınız. Katmadık yani. Mevlana gibi davranmanız, Yesevi gibi davranmanız alem için hiçbir şey ifade etmiyor. Ağlasanız böyle, başınızı onların ayaklarının altına koysanız yine böyle düşünecekler onlar. Diyecekler ki acaba böyle yapmakla hangi gönülleri avlamak istiyor diyecekler. İdealizmin rasyonel olmayan dinamikleriyle stratejinin rasyonel değerleri hizmet felsefemiz açısından nasıl mezcedilebilir? Eskilerin gaye-i hayal dedikleri ve idealizme karşı, ideale karşı Ziya Gökalp'ın örtey attığı Arapçadan geçme kelime, mefkure dediği şeyler bunlar. Üstattan başka da çok az insan kullanıyor gaye-i hayali. İnsanda isterseniz yine o tabirlerle ifade edelim, öyle bir yüksek mefkure olmalı. Fakat din öyle bir mefkure değildir. Diyanet de öyle bir mefkure değildir. O vazı ilahidir. Onun mahalli vicdandır. Mahalli taalluku veya vurudu veya tecellisi. Mahalli inkişafı da insanın azavu cevarihi ve bütün bir hayattır. Bu birincisine din denir kendi tarifi içinde. Cenab-ı Hakk'ın vazı ve insanları kendi iradeleriyle hayra sevk eden sistem, kanunlar mecmuası. Öbürüne de diyanet deniyor. O da o dinin ferd olarak, aile olarak, toplum olarak hayata mal edilmesi, usulünden furuna kadar yaşanması. Siz orada taviz diyebileceğimiz o meseleler veya esnek davranma, yumuşak davranma, temeyyi davranma biraz. Yani bağışlayın, sulu davranma demektir o. Eli aleme şirin görünmenin bir alemi yoktur. Şirin görünme bence o davranışlardaki olgunlukta olmalı. Müslümanlığı yaşamadaki ciddiyette olmalı. Kararlı duruşta olmalı. Her zaman insanlara vefa vaat etmede olmalı. Bence onunla inandırmalıyız. Çizgimizin istikametiyle insanların dikkatini çekmeliyiz. O da arz ettiğim gibi böyle o mülahazaya matuf öyle davranma değil. Tabiatımıza mal edilmiş davranışın kendi kendine aksedişi demektir. Tevazuya niyet tevazu izale eder yani. Havfe niyet havfi izale eder. Haşi görünmeye niyet görüneyim diye öyle az biraz huşu hali isar edeyim onu izale eder yani. O türlü şeyler kasti ve irade yapılmaz. Sen farkında değilsindir. İç dinamizmle, gönlün Allah'a verilmesiyle namazda titrersin. Gönülden gelmeyen bir şekilde titrediğin zaman namazda o namazı ifsad etmiş olursun. O namazın içine riya girer. Duruşunda bile yani içinden geliyorsa şayet öyle, havuf içinde duruyor gibi durursun. Yoksa kalbinle çelişki teşkil edecek şekilde davranışlar ve kalp çelişkisi içinde ortaya koyacağın her şey riyadır, sumadır, hastalıktır, marazdır. Din ideal değildir yani. O bakımdan da enbiyayız ama katiyen mefkure insanı, gaye-i hayal insanı denmez. Nitekim bazı hususlarda taltif için veya tebcil hislerimizi ifade için diyoruz onu da peygamberlere kahraman da denmez. Peygamberlere bunlar dahi de denmez. Çünkü bunların hepsi basit insan kabiliyetinde sıradan insanlarda bazı istidatlarda bulunan şeylerdir. İnkişaf ettiği zaman o fonksiyonları eda eder. Onlar hususi donanımla gelmiş. Mevhibe ilahi başkasında katiyen bulunmayan ve katiyen ölçüde inkişaf etmeyecek olan donanımlardır. Dolayısıyla din de bir idealizm değil, bir mefkure değildir, bir gaye-i hayal da değildir. Ama hepimizin hayatında bir idealimiz olabilir, bir gaye-i hayalimiz olabilir, bir mefküremiz olabilir. Mesela gönlümüz arzu eder, murad-ı ilahi nedir onu bilemeyiz. Yeryüzünde her yerde Yahya Kemal'in ifadesiyle Sultan Selim evveli rahm etmeyi becel, fethetmeliydi alem-i şan-ı Muhammed'i. Gök nura gark olur nice yüz bin minar eden şehbal açınca ruh-i revan-ı Muhammed'i. Her yerde ruh-i revan-ı Muhammed'i şehbal açsın. Kaç defa şu ağaçların başında böyle o ruh-i revan-ı Muhammed'i şehbal açsın da bir ezan duyayım diye böyle içimden geçirmişimdir, hüzünlenmişimdir yani. Burada neden okunmaz? Onun hakkıdır bu. Haksızlığı biz irtikap ediyoruz. Onu biz kendi darlığımız içinde boğuyoruz. O cihanlara sığmayan birisiydi. Fakat biz onu dar bir zemine, dar bir coğrafyaya mahkum etmişiz. Dünyanın her yerinde bir ses ve soluk haline gelmesine imkan vermemişiz. Daraltmışız onu falan. İçinden geçiyor. Şimdi bu senin gaye-i hayalin olabilir, idealin olabilir. Buna gönlünü bağlayabilirsin. Her yerde namı Celil-i Muhammed'i duyulsun. Her yerde Allah Celle Celaluhu, bu tabiri kullanmada beis görmüyorum. Ben mahiyeti nefsül emriyesiyle, çünkü üluhiyet telakkileri çok farklı farklı yani. Biri kad derken ona farklı manalar yüklüyor. Biri diyor derken ona farklı manalar yüklüyor. Biri huda derken ona farklı manalar yüklüyor. Ama lafz-ı celali üstadın da Mesnevi Nuriye'de ifade ettiği gibi bütün esma-i ilahi bil iltizam, bil tazammum, bil mütabaka delalet eden bir zat-ı ecellü alanın ismidir, ismi şerifidir. İşte o ismi şerifin ifade ettiği mana neyse, müsemma neyse, esmadan müsemmaya gitme buna derler. Alvar imamının galiba esma-i müsemmadan gayri göremez arif der yani. Bakılınca hep o isimlerden, o sıfatlardan o zat-ı ecellü ala görülür. Onu görme. O mülahaza ifade etmek için mahiyeti nefsül emriye diyoruz. Yeryüzünde değişik yerlerde belki bir yaratıcı olarak, külli bir yaratıcı olarak bizzattan bahsediliyor. Fakat sizin İslam terminolojide anladığınız manada zat-ı üluhiyetin mahiyeti nefsül emriyesine uygun, muvafık düşebilecek şekilde bir üluhiyet telakkisi yok. Şimdi bunun duyulması, bunun kabul edilmesi, bunu bir ideal haline getirebilirsiniz. Gaye-i hayal olabilir. Bunu böyle belirledikten sonra, şimdi bu ayrı bir şey, bu yüksek bir şeydir. Buna hepimiz ulaşamayız. Ve buna belki Cenab-ı Hak murat buyurmazsa, irade, meşiyet, sübhaniye taalluk etmezse, hiç kimse de ulaşamaz. Fakat buna ulaşmak için meseleleri realite planında ele alma mecburiyetindesin. Yani şimdi ben her yerde bir minare yapacağım, her yerde ruh-i revan-ı Muhammed'i şehbal açsın böyle, her yerde ezan-ı Muhammed'i duyulsun, her yerde millet işte namaz kılmaya müsait zeminler oluşsun, gelip namaz kılanlar namaz kılsın falan derseniz olmaz bu yani. Bunu zorla dayasanız da olmaz, gitseniz yapalım deseniz de olmaz, size o fırsatı vermezler, o imkanı vermezler. Bu meselenin realize edilmesi rasyonelce olması lazım. Aklı, mantıki, muhakemeye ait kurallarla bunları yeniden ele almak lazım. Böyle bir şeye ulaşmak için ne kadar elemana ihtiyaç vardır, ne kadar zamana ihtiyaç vardır, nerede nasıl davranmak lazım, hangi millete karşı nasıl açılmak lazım, hangi argümanları kullanmak lazım bu mevzuda, onları tahrik etmeden, onları da kendi hissiyatlarıyla dinlemek lazım. Demek bir taraftan coğrafyanın nabzında eliniz olacak, bir taraftan o coğrafyadaki insanların, bir taraftan telakkilerin nabzında eliniz olacak, anlayışların, kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin nabzında eliniz olacak. Bir taraftan da kendi nabzınız, kendi kalbiniz, kalbinizin gücü, hisleriniz, heyecanlarınız bu işi götürecek güçte mi? Bir taraftan da ona bakacaksınız yani. Koskocaman bir misyon. Acaba biz bunu eda edebilir miyiz? Şimdi bunların hepsini hesaba katarak, hepsini harmanlayarak ona göre meseleleri realize etmek lazım. Dünyaya dinimizi duyuralım. Mahiyet-i nefsül emriyesi itibariyle zat-ı üluhiyet hakikatini ilan edelim. Efendimiz'i şanına yakışır şekilde yüce bir insan olarak, eşi menende olmayan bir insan olarak duyuralım. Haşrı neşri falanın filanın ifade ettikleri reinkarnasyonlarla, tenasuhlerle filan böyle iltibasa girmeyecek şekilde doğrudan doğruya haşrı cismanidir bu. Ama nasıl bir cisimdir? Allah Celle Celaluhu öbür dünyayı neden kuracaksa işte onlardan müteşekkil bir cisimdir. Allah bu dünyayı ışık hızıyla trilyon trilyon sene bilmem eni boyu olan bir dünyayı veya üstadın tabiriyle iki kutup arasındaki rakamlara sığmayacak genişlikte bir dünyayı Allah Celle Celaluhu maddeden kurmuş. Fiziki bir dünya bu yani. Bunun içinde metafizik mülazalar var da fakat biz onu göremiyor, duyamıyor, edemiyoruz. Belki bazı kanallarla ona mutali oluyoruz. Bu dünyanın elemanları da nedir yani? İşte atomlar, elektronlar, nötronlar, protonlar, moleküller filan yani. Bunlardır. Kimya tablosunda karşımıza çıkan şeylerdir bunlar. Öbür dünyayı Allah neden kuracağı belli değil. يَوْمَ تُبَدَّرُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَسَمَوَاتُ وَبَرَزُ اللّٰهِ الْوَاِدِ الْقَارِ Orada elektronlar dönmez. Orada onlar enerji kaybetmez. Orada maddede çözülme yoktur. Farklı maddelerdendir. O alemde kullanılacak elemanlar bilmediğimizden dolayı yine madde diyoruz. Neden? Çünkü bizim dünyamız maddenin darlığı içinde. Ama eleman demek belki daha uygun yani. Neden yapacağı belli değil. Eskime yok orada, ihtiyarlama yok orada, orada ölme yok. Orada farklı bir şey var. Tamamen kudret mütecelli. Burada hikmet biraz kudretin önünde, iki adım önünde. Arkadaş diyor sen dur burada. Bunların ikisi de onay sıfat. Öbür tarafta da kudret hikmete diyecek sen az geriye çekil. Burası benim alanım diyecek. Bu açıdan öyle bir dünya yani. Şimdi mahiyet-i nefsül emriyesiyle haşrü neşri kabul etmezse bir insan çok meselelerde yine boşluk yaşar. Neden yani? Latife-i Rabbaniyesi bir şey ister onun. O Cenab-ı Hakk'ı görmeyi arzu ediyorsa sizin haşir hesabınızda o yoksa görülmemiş bir hesap var demektir. Onun hissi bir şey isteyecek. Siz o hissi tatmin edici bir şey vaat edememişseniz şayet yine tatmin edemezsin. Orada bir boşluk yaşayacak o. Şuuru bir şey isteyecek. Zihni bir şey isteyecek. Sırrı bir şey isteyecek. Hafisi bir şey isteyecek. Kur'an bu latifelerden hiçbirini ihmal etmeyerek her meseleyi olduğu gibi haşir meselesinde bütün latifelere duyururcasına ifade etmiş. Haşir Risalesi gibi, 29. Söz gibi sözler bu mevzuda ve bu arada müteferrik risalelerde, lahikalarda bile bu usta temas eden şeyler var. Şimdi haşr-ı neş meselesini bu çerçevede ifade etmiyorsanız, edemiyorsanız insanlar yine tatmin olmaz. Boşluk yaşarlar onlar. O boşlukları da kendi iştahatlarıyla doldururlar. Bunu zihinlere yerleştirme, kabul ettirme meselesi bir gaye-i hayal olabilir yani, bir mefkür olabilir. Bütün insanlık bu mevzudaki çelişkilerden kurtulsun. Üluhiyet telakkisinde yanlış telakkilerden, tenakuzlerden kurtulsun. Risalet telakkisinde yanlış telakki ve tenakuzlerden kurtulsun. Haşr-ı neş telakkisinde kurtulsun. Kader anlayışında kurtulsun. Kader mevzuunda en güzel sözü söyleyen Hristiyanlık aleminde Saint August olduğu söylenir. Onun da kader telakkisinde şu vardır. Bir sırrı ilahidir, insanın aklı ermez. Şimdi kader risalesini okuyan bizim gibi yani, bir seviyemiz bizim yerde insanlarız biz, düz insanlarız. Ben meseleye hiç öyle bakmıyorum yani. Bizim için problem değildir. Rahat gibi geliyor bize yani. Öyle olması lazım diyoruz. Öyle bir zat-ı üluhiyete böyle bir kader takdiri. Çok yakışıyor diyorsun yani. Bizim için bir problem değil. Bütün bunların hepsinde tatmin edici bilgi ulaştırmak bir neslin gayeyi hayali olması lazım. Bu insanlığı kurtarma cehdidir. Ve sonra da bu akıllıca realize edilmesi lazım. Ona göre işte argümanlar oluşturulması lazım. Arz ettiğim gibi şartlar iyi görülüp iyi okunması lazım. Konjonktür iyi görülüp iyi okunması lazım. Eski kültürler, eski miras iyi okunup iyi değerlendirilmesi lazım. Zaman faktörü göz ardı edilmemesi lazım. İşin tamirat yönünü tutmuş gidiyorsanız bu kadar kolay olmayacaktır. İnsanların duygularını, düşüncelerini değiştireceksiniz. Bir yanlış telakkiden onları kurtaracaksınız. Bütün eski mirasa ait her şeyi elinin tersiyle itecek hale getireceksiniz onu ve inandıracaksınız. Güven telkin edeceksiniz ona. Bütün bunlar çok zamana, çok imkana vabeste, çok farklı argümanlara vabeste ve orada her zaman böyle kararlı durmaya vabeste, engin vicdanlı durmaya vabeste şeylerdir. Belli bir dönemde çalışsanız bu mevzuda, sonra mesela his yorgunluğuna girseniz, mesela şuur yorgunluğuna girseniz, heyecan yorgunluğuna girseniz, mesela sadece sizde din heyecanı olsa, günümüzde çok siyasilerde olduğu gibi, gürül gürül her yerde hamasi destanlar kesseniz, fakat bir diyanet heyecanı yoksa, mesela bir gece kalkamamışsanız, geceyi ihya edememişseniz, yazıklar olsun sana kendinize demiyorsanız şayet, dini heyecanınızı kaybetmişsiniz demektir. Onu kararlı, muttarit ve mütemadi yaşama heyecanı yoksa, kendi değerlerinize, tevarüs ettiğiniz değerlere saygı heyecanı yoksa, ve size ait her meseleyi aşık maşuk münasebeti ölçüsünde böyle onlara sahip çıkma heyecanı yoksa siz bir heyecan yorgunusunuz. Ve ne zaman böyle bir yorgunluğa girmişseniz müessiriyetinizi kaybedersiniz. Kıvamında olmak lazım yani. Sahabe nasıl kıvamındaydı? Saf-ı evveli teşkil eden o insanlar hizmetten başka bir şey nasıl düşünmüyorlardı? Yazma, çizme, bastırma ve dağıtma sadece onu düşünüyorlardı. Ve ibadet-i taatta kusur yoktu. Bunlar Diyanetteki heyecanın tezahürleridir. Bugün dini heyecan var, din olsun falan diyor ama fakat o dini bütün fakülteleriyle, hayattaki bütün inkişaflarıyla öyle pür heyecan yaşama meselesine gelince o heyecanı göstermemiz mümkün değildir. O heyecan olmayınca da olmaz. Yani evinde duracaksın sen, ilim yapacaksın, yazı yazacaksın, birini tedavi edeceksin, hekimlik yapacaksın. Sonra sana diyecekler ilahi kelimetullah ve bu mevzuda seferberlik var. Hakkı anlatma. Çardağını sökeceksin. Alacağın daimi eşyalarını yanına alacaksın. Diğer çardağın enkazını orada bırakacaksın. Atına bilecek revan olacaksın. Ricalı okuyoruz. Böyle mi değil mi bu mesele? Böyle yapmışlar. Din böyle ilah edilmiş. Belki farkına varmadan biz başka kültürlerin, başka düşüncelerin, başka sistemlerin, başka diyanetlerin radyoaktif tesirinde kalıyoruz. Hiç farkına varmadan. Ve dolayısıyla o bizim heyecanımızı söndürüyor. Hoşgörü filan diyoruz. Başkalarına saygı duyuyoruz. Evet, onların vicdanlarına saygı duyuyoruz. Bu olmalı, bunu hiçbir şey demiyorum. Herkesin vicdanına saygılı olmalı. O kendi vicdanına akseden şeyleri çok rahatlıkla yaşasın. Maddi manevi, zahiri ve batını herhangi bir baskı altında kendisini hissetmesin. Kendini çok rahat görsün. Fakat bütün bunları yaparken bu başkalarının vicdanlarına saygı, o vicdana karşı bir vicdan genişliğiyle hareket etme demektir. Fakat biz kendimizi öyle bir gevşekliğe saldığımız zaman acaba kendi vicdanımıza karşı saygısızlık yapmıyor muyuz? Vicdana saygı nedir yani? O vicdana din olarak nasıl aksediyorsa onu bütünüyle orada duymak ve bütün azavu civarimizi aksettirmek ve bütün hayatta inkişafına imkan hazırlamak demek değil midir? Ben onu öyle yaşayamıyorsam, öyle yaşama peşinde değilsem, o mevzuda bir gaye hayalim yoksa ben kendi vicdanıma saygısızlık yapmıyor muyum? Burada bir vicdana saygısızlık yapılıyor. Evet, din vicdan işidir, doğru. Fakat o din vicdana nasıl aksediyorsa bence onun azavu cevari öyle aksetmesi lazım. Yoksa din vicdan işidir demekle din vicdana hapsedilmeli, katiyen hayata aksetmemeli mülahazasındaysek yanlış anlıyoruz onu. Dinsizlik de en azından o zaman sizin telakkinize göre öyle bir vicdan işi olsun. Bu açıdan da mülahazalarımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım bizim. İşte o heyecan, o aşk olacak Allah'ın izni inayetiyle. Onlar devam edecek. Bütün bunlar o gaye-i hayali ve mefkure-i dilveste olduğumuz, aşık olduğumuz, tutkun olduğumuz o şeyleri ona göre realize edeceğiz. Bir insanın terakkisini gördüklerinde büyükler genelde o terakkinin altındaki belayı, musibeti, onu hırpalayan cendereler nelerdir hemen onu aramaya dururlar. Hazreti Üstad da aynı şeyi yapmıştır. Yani diyor ki talebelerden falan onları çok ileri saflarda görüyordum, çok müterakki görüyordum. Merak ediyordum nedir bunların hali. Sonra anladım ki onlarda her ikisinde de çok ciddi birer hastalık var. Mesela hemoroid gibi bir şey var yani. Sürekli kan boşaltıyorlar. Fakat işte dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme, ah edip ayar rahından agah eyleme. Cahilce benim gibi bağırıp çağırmıyorlar, dertlerini söylemiyorlar. Dolayısıyla hem dert var, o onları kıvrandırıyor. Bu adeta dert onlar için nurani bir helezon haline geliyor, onu da terakki ediyorlar. Yani birini müterakki gördüklerinde onda mutlaka bir bela arıyorlar. Ona rıza gösteriyorsa, sabırlıysa, bağırıp çağırmıyorsa, feza-ı cezaya girmiyorsa, feryadı ile el alemi rahatsız etmiyorsa, yani ikisi arasında öyle bir telazum var. Mutlaka müterakki insanlar belvidirler. Belvi olanlar ehli iman, sabırlı ehli imansa mutlaka onlar da müterakkidirler nazarıyla bakılabilir. Izdırap insan çeker de sıkıntılar, değişik rahatsızlıklar çeker de. Mesela çalışırken bir sıkıntıya maruz kalırsınız. Bellidir yani sizin o çalışmanızın vereceği semereler bellidir. Geriye nasıl döneceği bellidir. Fakat Rusi ile de alem-i İslam'ın mahkûs kaderi için ızdırap çekme. Yani yatıp kalkıp hep onu düşünme. Belki bazı gecelerinde uykusunu, rahatını o iş istikametinde feda etme. Elin alemin rahat böyle döşeklere uzanıp uyku çektiği zaman diyelim, o kalkıp seccadesine kapanıp seccade koyuyla ızdırapla inleyip Allah'a yürümesi, bunlar zahiren bir şey vaat ediyor gibi görünmeyebilir. Fakat bunların çok sürpriz meyveleri olur. Bu mülahazayı iki yanıyla değişik zamanlarda ifade etmişimdir. Bence insanların Allah nezdinde seviye kazanmaları için diyorum ki elimden gelse, yeryüzünde ne kadar ızdırap varsa alır içlerine atarım, en az her ay bir hafta uykusuz ızdırap çekip kasıklarını tutup evlerinin koridorlarında dolaşmayı onları mecbur ederim. Bu meselenin bir yanı bana çok önemli geliyor. Izdırapsızları yiyip içip yan gelip yatan 23. sözdeki varlıklar gibi görüyorum ben. Alem-i İslam'ın hali hazırdaki şeyleri karşısında üzülmeyen, müteessir olmayan, diyor ki üstad karşıda bir yangın var, İçinde evladım, imanım tutuşmuş yanıyor, onu kurtarmaya koşarken birine toslamışım, ne ehemmiyeti var? O büyük bir hadise diyor. Ve sonra diyor ki milletimin imanını, insanlığın imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Temiz bir vicdan bu. Ve bu sözler, bu nameler temiz bir vicdanın nameleridir. Bir yanıyla öyle yaparım yani. Kalplere ızdırap duygusu saçarım. Tohum gibi. Neşu nema bulsun. Herkes ve ızdırap insan haline gelsin. Bir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'a namaz kılmak, ibadet-i taatta bulunmak ve bunları esas ızdırap derinliğiyle derinleştirmek. Yani bazen secdeye dalıp da bir mi secde ettim, iki mi secde ettim ama dalmışın. Hazreti Ömer'in Irak'a asker gönderme içine dalıp da namazda yanılması gibi. Alem-i İslam'ın hali ne olacak diye dalmışın orada, secdede kalmışın. Bazen ibadet-i taat da ızdırapla ayrı bir derinliğe ulaşır. Ama bir şey diyeyim ben. İçinde öyle ızdırabın olmadığı bin rekat namaz kılacağına bence iki dakika alem-i İslam için inle böyle of Allah'ım de. Bin rekat namaz kılacağına. Namazı hafife almıyorum. O namazın içinde ona gerçek derinliği kazandıran da Allah huzurundaki mehafettir, muhabbettir, haşyettir. Ve bir Müslümanın gerçek derdi olan, olması gerekli olan alem-i İslam'ın hali hazırdaki perişaniyetidir. Bu açıdan ızdırap insana çok sürpriz meyveler verir. Bilemezsiniz. Tenasübilliyet prensibine göre, yani kozaliteye göre bu sayeden, bu gayretten, bu cehetten şu hasıl olur. Öyle değil. Çok sürpriz şeyler hasıl olur onda. Siz bir yerde böyle ızdırap çekersiniz, birdenbire bakarsınız ki dünyanın bir parçası renk değiştirmiş. Farklı bir desene ulaşmış. Tülleniyor, adeta bahar gibi tülleniyor. Ve onu herhangi bir illete, herhangi bir sebebe bağlayamayabilirsiniz. İhtimal günümüzde hali hazırda Cenab-ı Hakk'ın değişik yerlerde ve o işi temsil eden insanların başına da hiçbir zarar gelmeden her şeyin adeta bir nevbahara dönüşmesi, sizden evvelki insanların çektiği ızdıraplara Cenab-ı Hakk'ın sürpriz lütuflarıdır. Yani birileri bir dönemde sancı çekmişler, sürekli inlemişler. O inlemeler dua diye kaydedilmiş. Ve çok fazla beklentiye de girmemişler. Çünkü insan kendi hesaplarına ve planlarına göre bazı şeyler hesaplar, bazı şeyler planlarsa onlara göre bir kısım beklentilere girebilir. Geriye dönüş beklentilerine girebilir. Izrapta ise esasen öyle bizim işte illet malul sebep sonuç münasebeti içinde çok bir şey beklenecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla hiç beklenmedik bir anda tam böyle naçar kaldığın yerde yine İbrahim Hakkı sığındık ona. Nagah açar ol perde, derman olur her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bakarsın size çok güzel şeyler eylemiş Cenab-ı Hak. İnsan bir şey avlamak istiyorsa bence ağını ızdırap yamaçlarına germeli ve avlayacağı şeyi ızdırap yamaçlarında avlamalı. Oralarda attığı ağlardan hiçbiri boşa çıkmaz. İbadet-i taatında kusur etmemeli. İmkanı varsa ibadet-i taatın içine de ızdırabı, çileyi işlemeli. neresinden bakılırsa bakılsın, onda sürekli bir inilti duyulmalı. Bir ahuzar duyulmalı. Katip ahuzarım arşe dayandı, cam firkatta hasret oduna yandı diyebilsin bunu ve sonra sürprizler birbirini takip edebilir. Yine onun meşiyet sübhaniyesine, irade-i kutsiyesine ve aynı zamanda tasarrufu sübhaniyesine kalmış bir mesele. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'a ve erinel batile batilen ve erzukna iştinabe ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.